یک شاخ گل، برنامه شماره 456. این برنامه با همکاری ایرج، عبادی، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ اصفهان از رکن‌الدین مختار. اشعار متن برنامه از سلمان صابئی، فروغی بسطامی. غزل آواز از عماد خراسانی. گوینده فیروزه امیر معز. نور چشمی و به مردم نظری نیست ترا، آفتابی و به خاکم گذری نیست ترا. عالم از قصه من پر شد و آنگه تو چنان مست حسنی که ز عالم خبری نیست ترا. ای شب تیره، مگر خود سحری نیست ترا؟ ناله در سنگ اثر می کند، اما چه کنم چون از این در دل سنگین اثری نیست ترا. Thank you. دست آن که بگیریم زلف ماهی را، نه دست آن که بگیریم زلف ماهی را، نه روز روشنی از پی شب سیاهی را. فغان که بر در ماهی است داد خواهی من، که از ستم ندهد داد داد خواهی را. ناامیدی ما که ناامید کند هر امیدگاهی را. به یک نگاه ز رحمت بکش فروغی را، مکن دریغ ز مشتاق خود نگاهی را. Thank you. سالها قد تو را خامه تقدیر کشید، سالها قد تو را خامه تقدیر کشید، قامتت بود قیامت که چنین دیر کشید، بعد چشم تو مسافر چو به ابرو پرداخت، شد چنان مست که بر روی تو شمشیر کشید. امشب چلاله امشب چلاله داغ تو بر جان هادیم. دیوانه وار سر به بیابان نهاده این آغزا، عشق تو آشیانه به ویران نهاده ایم. از ما ندید خنده دندان نما کسی، از ما ندید خنده دندان نما کسی، زن شب که لب بران نبود دندان نهاده ای. Thank you. کوی می فروش در کوی می فروش گلوگان ها دیم جا دل دیوانه که آزار خلایق می جست، عاقبت زلف تواش خوب به زنجیر کشید. گر خرابم کنی ای عشق، چنان کن باری که نباید دگرم منت تعمیر کشید. لاغری بین که در اندیشه نقشم نقاش آنقدر ماند که تصویر مرا پیر کشید. این بود شاخ گل شماره 456.